Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Znów bardzo ślisko na drogach, za chwilę o ostrzeżeniach IMGW. W tym serwisie także premier Beata Szydło po unijnym szczycie na Malcie i francuskie dochodzenie w sprawie mężczyzny, który rano z maczetą chciał wejść do Luwru. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami, gołoledzią i mgłami na drogach południowej, zachodniej, centralnej i północnej Polski. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje dla województwa zachodniopomorskiego, a pierwszego dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego. W Świętokrzyskiem, na Śląsku i Opolszczyźnie mgły ograniczą widoczność do nawet 100 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do rana. Teraz premier Beata Szydło po nieformalnym szczycie Unii Europejskiej na Malcie. Szefowa polskiego rządu z zadowoleniem przyjęła unijną deklarację o zwalczaniu migracji na szlaku z Afryki przez Morze Śródziemne do Europy. Był to jeden z tematów spotkania. Szefowa rządu podkreśliła też, że w rozmowach z nową amerykańską administracją Unia Europejska musi być zjednoczona. Zwróciła także uwagę, że Unia potrzebuje reform. Europejscy przywódcy przyjęli plan, którego celem jest powstrzymanie nielegalnych migrantów, między innymi poprzez wzmocnienie libijskiej straży przybrzeżnej, a także wspieranie lokalnych władz. W ocenie Beaty Szydło to dobra strategia. Chcemy być państwem w awangardzie europejskiej solidarności z tymi państwami, które tej pomocy humanitarnej, politycznej potrzebują. Tematem wielu nieoficjalnych i oficjalnych rozmów unijnych przywódców był Donald Trump. Część zachodnich polityków otwarcie skrytykowała ostatnie ruchy prezydenta USA, ale szefowa polskiego rządu ma nadzieję na konstruktywne podejście Unii wobec Waszyngtonu. Nie powinniśmy myśleć o tym, o czym myśli Donald Trump, tylko powinniśmy myśleć o tym, jakie my powinniśmy zaproponować formy współpracy Donaldowi Trumpowi. Popołudniowa sesja szczytu to okazja do rozmowy o nowej wizji Unii. W ocenie Beaty Szydło wspólnota potrzebuje wielu zmian. Zamiast walczyć ze zmianą, powinniśmy stanąć na jej czele, nie bać się rozmawiać o zmianach, nawet o zmianach traktatów. Marcowe spotkanie w stolicy Włoch ma zakończyć okres politycznej refleksji na temat przyszłości Unii Europejskiej. Z Valletty Karol Dermoros, Polskie Radio. Przy okazji szczytu na Malcie Donald Tusk zadeklarował, że będzie się ubiegał o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Ta kończy się w maju. Unijni przywódcy muszą najpóźniej w marcu zdecydować, czy pozostawiają obecnego szefa, czy wskazują kogoś innego. Decyzja w tej sprawie nie wymaga jednomyślności. Nie wiadomo, czy rząd w Warszawie poprze Donalda Tuska. Będą konsultacje, mówiła, cytując słowa obecnego szefa Rady Europejskiej, premier Szydło. Francuska policja stara się ustalić, czy sprawca porannego ataku z maczetą na żołnierza w handlowych podziemiach pod dziedzińcem Luwru działał sam, czy miał wspólników. Przeszukują rejon muzeum. Napastnik walczy o życie w jednym z paryskich szpitali. Na razie wiadomo, że przybył do Francji z Egiptu. Marek Brzeziński. Chodzi nie tylko o to, aby ustalić, czy napastnik miał wspólników, ale także i o to, czy była to akcja tak zwanego samotnego wilka, czyli terrorysty działającego niezależnie od żadnej siatki. Prezydent François Hollande powiedział: on jest w szpitalu. Gdy dojdzie do siebie, zostanie przesłuchany. Będziemy więcej wiedzieli. Jednocześnie chciałbym podkreślić skuteczność akcji antyterrorystycznej z udziałem sił porządkowych i wojska zapewniających bezpieczeństwo we wszystkich miejscach publicznych. Tak też było w Luwrze. Kobieta, która znalazła się w pobliżu zajścia, wspomina: baliśmy się o nasze życie, że zginiemy. To wszystko, co się dookoła dzieje, to straszne. Naprawdę się baliśmy. Mówi pracownik butiku z pamiątkami, który sąsiaduje z Luwrem. Usłyszeliśmy strzały, byliśmy zdezorientowani, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ktoś zaczął płakać, baliśmy się, padliśmy w panikę. Władze podkreślają, że groźba zamachu terrorystycznego we Francji jest bardzo poważna. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Krakowie coraz więcej osób w maseczkach na twarzy. Mimo zniesienia alarmu smogowego, stężenie szkodliwych pyłów wciąż jest wysokie i zgodnie z prognozami w najbliższych dniach jakość powietrza pod Wawelem nadal będzie zła. Dzisiaj wysokie stężenia zanieczyszczeń w atmosferze zanotowały stacje pomiarowe także w aglomeracji śląskiej, w Warszawie i w Kielcach. Natalia Żyto. W centrum Polski sytuacja się poprawiła, ale to problem, który w okresie grzewczym wraca jak bumerang, bo za trujące substancje w powietrzu odpowiedzialne są przede wszystkim domowe piece, a w szczególności palone w nich śmieci. Smród plastiku i takich różnych rzeczy, że nie można wytrzymać, wchodzi to do mieszkania. No jak się pali, idę, to przecież aż czarno. I coraz więcej takich zgłoszeń dostają służby w Warszawie, które pod wskazany adres wysyłają pojazdy wyposażone w małe laboratoria, mówi Marek Wąsowicz z Warszawskiej Straży Miejskiej. Mam taką rurkę, którą wystawiam wyciągam na zewnątrz, następnie podłączam ją do tego urządzenia i taki pomiar rozpoczynam. Zmiany systemowe mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Resorty Energii i Rozwoju przygotowują zasady dotyczące jakości paliw i kotłów, mówi Jan Szyszko, minister środowiska. Poniżej pewnej sprawności nie będzie można takich kotłów w ogóle zakupić w Polsce. Oprócz tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania antysmogowe na ten rok przeznaczył 116 milionów złotych. Natalia Żyto, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. 6 Polaków w konkursie i znakomity lot Piotra Żyły. Za nami kwalifikacje do konkursu na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Wygrał jej Peter Preutz, który poszybował na odległość 221,5 metra. Tylko 4,5 metra krócej skoczył Piotr Żyła, najlepszy dziś z naszych reprezentantów. Do konkursu awansowali Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. Oczywiście zobaczymy także Kamila Stocha i Macieja Kota. Początek lotów w Oberstdorfie jutro o 16. Justyna Kowalczyk nieczęsto startuje w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata, ale w ten weekend możemy oglądać ją w Pyeongchang. Polka wybiera biegi techniką klasyczną. Dziś była czwarta w sprincie tym stylem. Do Korei Południowej, gdzie za rok odbędą się zimowe Igrzyska Olimpijskie, nie pojechały najmocniejsze zawodniczki, m.in. z Norwegii, Finlandii czy Szwecji. Kowalczyk pobiegnie jeszcze w biegu łączonym. A skoro mowa o sportach zimowych, warto wspomnieć o kolejnym medalu Polaków na uniwersjadzie. Adam Cieślar wywalczył dziś złoto w kombinacji norweskiej. Nasi tenisiści walczą z Bośnią i Hercegowiną w pierwszej rundzie grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Po pierwszym dniu i dwóch meczach singlowych przegrywamy 0-2. Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze gry pojedynczej. Ten pierwszy skreczował z powodu kontuzji stopy. Jutro pojedynek deblowy, w którym będą nas reprezentować Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Dwa mecze rozegrano dziś w 20. kolejce plus Ligi Siatkarzy. BBTS Bielsko-Biała po tajbreku przegrał z Łuczniczką Bydgoszcz, a Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał MKS Będzin. Na naszą piłkarską ekstraklasę kibice będą musieli poczekać jeszcze tydzień, za to być może doczekają się Arkadiusza Milika na boisku. Nasz zawodnik po raz pierwszy od października, kiedy nabawił się poważnej kontuzji, znalazł się w składzie meczowym Napoli. Nie wiadomo jednak, czy wybiegnie na murawę w spotkaniu z Bolonią. Jutro szansę na debiut w barwach Hull City będzie miał natomiast Kamil Grosicki w spotkaniu przeciwko Liverpoolowi. Jutro na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i 4 na południowym zachodzie oraz miejscami na wybrzeżu. Nadal dużo gęstych mgieł, a także dużo chmur i opadów. Przeważnie deszczu i mrzawki, a na wschodzie i w górach śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zapraszamy do północy. I cóż, czekamy aż zapadnie noc. Wiemy, że ona nas ocali. Wtedy wszystko jest ciemne i odgrodzi nas od surowej rzeczywistości. Czekamy aż zapadnie noc. Wtedy wszystko łatwiej znieść. W tej ciszy czuje się tylko spokój. And there in the still, all that you feel. Ciszy rozlega się nagle jakiś głos, bo kogoś zraniono. Zasłaniam uszy dłońmi i tutaj łatwiej zapomnieć jest o strachu. Jeśli chodzi o strach i emocje, no to trudno mi do tego nie wrócić, bo to wszystko dzisiaj od północy. Byliśmy pierwszą radiostacją na świecie, która zagrała nowy singiel zespołu Depeche Mode, Where's the Revolution. I muszę powiedzieć, mogę to powiedzieć, bo tym się chyba należy chwalić, ku entuzjastycznej radości, myślę, że fanów po drugiej stronie radioodbiorników, bo to przecież dla nich i ludzi bezpośrednio związanych z zespołem, którzy odpowiadają za wszystkie ważne, te najważniejsze ruchy medialne, Depeche Mode. Ale wcześniej, około południa, pojawiła się na Twitterze taka właśnie informacja, że Trójka będzie tą rozgłośnią, w której rozlegnie się światowa radiowa premiera utworu Where's the Revolution. I kilkanaście minut później już widziałem i czułem, co się dzieje. W pewnym momencie usiadłem sobie w pokoju redakcyjnym trójkowym numer 18. Wśród tej sterty kopert, płyt, jeszcze częściowo nieotwartych. I tak pomyślałem sobie, no dobrze, okej, to teraz mamy na głowie cały muzyczny świat. I tak było. Przyjemność opowiedzenia tego, co się tutaj działo po północy, czy kilka minut przed północą, zostawiam sobie na spotkanie z muzykami grupy Depeche Mode. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach takie nastąpi. No i myślę, że teraz na spokojnie będziemy czekać, albo na mniej spokojnie, będziemy czekać na 17 dzień marca na premierę płyty Spirit. Jeszcze przez jakiś czas nie mogę o detalach mówić, chociaż wczoraj odbyło się takie poufne, debiutanckie odsłuchanie całego albumu. Jeszcze nie wolno nam o tym informować. Możemy tylko mówić, czy nam się płyta podobała, czy nie. Ale o detalach na razie cisza. No i przy okazji, a każdą taką okazję wykorzystuję, podziękowania dla tych wszystkich, którzy wczoraj wokół tego singla i trójki, tego, że to gramy tuż po serwisie informacyjnym po północy, zrobili piękny czat. Ukłony dla fanów. Waiting for the night to fall. Depeche Mode z płyty Violator dzisiaj na początek ofensywy. Od elektroniki za bardzo nie uciekamy. Try. Time Jeszcze brakuje mi jakiejś kropki do postawienia, jeśli chodzi o tę płytę Skinny, The Skin I'm In. Może przydałoby się więcej występów na żywo, może jeszcze trochę więcej zamieszania. Na przykład w ofensywie, w Our Love, to teraz. Jakby tego wszystko jeszcze, wszystkiego było mało, tych wszystkich emocji związanych z północą, z US The Revolution, no to dzisiaj się na przykład okazało, że szykuje się rewelacyjna płyta grupy Spoon, że projekt Ostrza na nowym albumie brzmi znacznie lepiej niż się wydawało, że brzmi, i że w poniedziałkowej audycji w tonacji trójki wystąpi na żywo zespół Warhouse. Mówiąc kolokwialnie, także tego. Skinny, płyta The Skin I'm In. I tak się kończy Of Our Love, to przed chwilą. A panowie coś muzycznie robią w dalszym ciągu, czy wszyscy gdzieś zasnęli? Mam nadzieję, że się wkrótce uaktywnią. Max Kucharski i Kamil Fischer, czyli duet Max Fischer. Z tego co wiem, pracują osobno teraz nad swoją twórczością, ale niewykluczone, że jeszcze jako tandem się pojawią. Inward Relief to przed chwilą w ofensywie. Panowie, jeśli słyszycie trójkę, to życzyłbym sobie, chyba wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby w związku z na przykład z takim utworem, jaki się pojawił przed chwilą, coś nowego od was się ukazało, pokazało na świecie. No a przed tygodniem 11. edycja ofensywy Deluxe. Były emocje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej piękne. No mniej więcej o tej porze zapowiadałem koncert organka. Zgodnie z tytułem tego utworu, który teraz przed nami, było Deep and Wide. płyty zatytułowanej po prostu Bownik Deep and Wide. No i w związku z tym, co usłyszeliśmy na ofensywie Deluxe przed tygodniem, czyli piosenkę Delfina, pierwszą ich po polsku, wysłaną w świat, no już chyba trochę nie ma wyjścia i będziemy musieli Michała prosić, żeby jak najszybciej ten utwór w wersji studyjnej nam dostarczył. Jeszcze jedna wizyta na tym albumie Bownika, Aspirin and the Sun. Right. Aspirin and the Sun. No i zrobił nam się taki alternatywny, ofensywny walczak. Umtata, Bownik. Czekamy na Delfinę. Czyli na pierwszą jego piosenkę polską, jego, tego zespołu w wersji studyjnej. Co słychać na ofensywnym Facebooku? Oj, słychać. Ciechocinek pozdrawia z Zakopanego. Okej, panie Dariuszu. Gdańsk. Depeche Mode, jak miło. Aha, bo to o tym początku jeszcze państwo piszą. Alpy francuskie słuchają. Naprawdę? Opole lubelskie, Białystok. Co tu jeszcze mamy? Clue, ale nie wiem co dalej. Głuchołazy DM. Dublin, Warszawa, Mokotów. Toruń, Zielona Góra, Łódź, Łowicz. Rybna koło Krakowa. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Proszę podpisywać listę obecności tam właśnie. No i wkraczamy dzisiaj w ofensywie w strefę rock'n'rolla. Znakomicie się słucha tej płyty nowego albumu zespołu Cinnamon. Live it out in any place. co najmniej porządni na płytach, ale bardzo porządni na koncertach, to się przede wszystkim liczy. Cinnamon, najnowsza ich płyta Masters of Second Guessing, zespół z Krakowa, przed chwilą The Simplest of Truths. To jest trudne słowo. Truths. No to teraz jeszcze jeden utwór. Peace of Mind. Bardzo proszę. Cinnamon. Z Krakowa i z tej najnowszej swojej płyty będziemy wracać. No mam nadzieję, że gdzieś wkrótce spotkamy się też z chłopakami na koncercie. Albo na przykład w studiu imienia Agnieszki Osieckiej byłoby bardzo, bardzo pozytywnie. Rock and roll w dalszym ciągu. I to jest jednocześnie zaproszenie na jutrzejszą audycję Myśliwiecka 357. Nagrywali to wczoraj w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro więcej, 35 lat od pierwszego koncertu zespołu Tilafi, rozmowa z Muńkiem i dwie części tej sesji. Oni jeszcze raz dzisiaj, tym razem z płyty studyjnej. Jestem wolny, dziki, fajny, jak ten świat. światła samochodów, tak to nikąd sens brak, sens brak. Przecież życie takie krótkie, tak tragicznie bezcelowe. Jestem jeźdźcem, synem słońca, zwiodziałym czarownikiem. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad savoir vivre. No to jutro w takiej specjalnej wersji ten utwór, a dzisiaj jeszcze Dzikość serca z płyty King, o którym mówiono w mieście Świętej Wieży swego czasu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy za kolejne spotkanie w Ofensywie. Jeszcze na koniec eksplozja rock'n'rollowa, niech zagra The John Spencer Blues Explosion. Pa, pa. But it's still clear.